Anong nagkahilak ka, pinangga ko? Unsaon ko ka sa pagpahilom mo? Naglibog lang ako niyan ang gibati mo. Ako pinangga, nagpakisayod nga no, di ba ang gugma ko? Mauwi na inan mo, kung ugaling mauman, sultihi ako, ugsayri ako. Putlon ko baking paghigugma ko, kung maumay tinuha ko, niya ako pinangga, nagpakisayod na. Tihi ako, ugsayri ako, kung putlon ko ba?